punta orilla, no nos moverán. Unidos en la vida, no nos moverán. Unidos en la vida, no nos moverán. Como un árbol firme junto al río, κύριε Πρόεδρε, σούπερ μάρκετ πάτε. Κάποιος πρέπει να λυπηθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όποτε πηγαίνει σε συνεντεύξεις, από τότε που έγινε πρωθυπουργός, τον λιώνουν κάτω με τις ερωτήσεις. Τον χτυπάνε αλίπητα, σαν χταπόδι. Ένα μικρό παράδειγμα ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε από τη χθεσινή συνέντευξη στο Γιώργο Αυτιά, που του έκανε την πολύ δύσκολη ερώτηση, πραγματικά δύσκολη. Δεν τολμάει κάθε δημοσιογράφος να την κάνει σε οποιονδήποτε πολιτικό, αν πηγαίνει σούπερ μάρκετ. Θα ακούσουμε την απάντηση στην πορεία, αλλά δεν έχει σημασία η απάντηση. Μια απάντηση θα βρει να δώσει ο πολιτικός. Σημασία έχει που δεν υπάρχει σέβας. Να σέβεται ο δημοσιογράφος τον πολιτικό. Δεν μπορεί να του κάνει τόσο σκληρές ερωτήσεις, γιατί ο πολιτικός είναι ό,τι είναι, ακόμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά χρειάζεται ένας σεβασμός, μια λύπηση, ένα πλαίσιο δεοντολογίας. Τι κάνει εσύ, τι κάνουμε όλοι εμείς συνάδελφοι που ακούμε έναν συνάδελφο δημοσιογράφο να χτυπάει και να στριμώχνει κάτω από τη ζώνη με τέτοια ερωτήματα του τύπου πάτε σούπερ μάρκετ ή πώς κοιμόσαστε το βράδυ. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στην συνέχεια. Το τραγούδι είναι από την Τζον Μπαέζ, δεν θα μας μετακινήσουν, δεν θα μας κινήσουν. Όταν το επιλέξαμε το πρωί και το ψιλομοντάραμε, είχαμε στο νου μας το πραξικόπημα που γίνεται στην Βολιβία. Στη Βολιβία, γιατί είχαν εκλογές πριν λίγο καιρό, 20 μέρες νομίζω. Βγήκε ο Μοράλες, αλλά πήγε ο στρατός χθες και η αστυνομία και λέει: όχι, δεν θα είναι ο Μοράλες, θα ξανακάνουμε εκλογές, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Γίνονται πολλά στην Λατινική Αμερική. Βεβαίως το θέμα απασχολεί τα μέσα ενημέρωση, γιατί είναι ο Μοράλες, αλλά τα όσα γίνονται στη Χιλή με τους 50 νεκρούς δεν έχουν απασχολήσει εις αξίως τα μέσα ενημέρωσης, για τα ελληνικά μιλάω, φαντάζομαι και τα ξένα, διότι εκείνη η Χιλή αγαπημένη είναι δεξιός πρόεδρος πάνω. Οπότε όλοι αυτοί που αντιστέκονται είναι τετιμπόιδες, αναρχοάπλητοι, αλήτες, κομμουνιστοσημωρίτες, αμοβούλγαροι ακόμη και εκεί. Και όλα αυτά, όπως ξέρουμε, δεν τα πολύ συζητάνε τα ελληνικά τουλάχιστον μέσα ενημέρωσης. Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται χαμός στην ΑΣΟΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο όπως το λέμε. Μετά τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο, η Σύγκλητος αποφάσισε να το κλείσει. Πήγαν φοιτητές πριν λίγο να μπουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Είναι και τα ΜΑΤ που μπαίνουν, βγαίνουν. Είναι εγκλωβισμένοι φοιτητές, ρίχνουν χημικά μέσα στο κτίριο, δίπλα ακριβώς από το Πολυτεχνείο και κάποιες μέρες από την 17η Νοέμβρη. Μια χαρά είναι ο απολογισμός των 4 μηνών, γιατί χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη στον Αυτιά έλεγε ότι πολλά πράγματα έχουν γίνει μέσα στους 4 μήνες. Οι ανήλικοι που πιάσανε, που βλέπανε τον Τζόκερ στο σινεμά. Τα μπουκαρίσματα προχθές μπούκαραν σε ένα κλαμπ στον Γκάζι και είχαν 300 άτομα με τα χέρια γονατιστούς κάτω μέσα στο κλαμπ, με τα χέρια στο κεφάλι να μην μπορούν να μιλήσει κανένα στον άλλον, χωρίς να ξέρουν οι άνθρωποι αν είναι αστυνομία ή τρομοκρατική ενέργεια. Μπουκάρουν σε καφενεία, καθαρίζουν τα εξάρχεια έτσι όπως θέλουν να τα καθαρίσουν, που αυτό δεν είναι καθαρισμός. Κλείνουν σχολεία καταλήψεις που μέσα ήταν παιδάκια, τα μεταφέρουν με ένα περιβάλλον με πούλμαν, με 5 ώρα το πρωί, με τρόμο, με συνθήκες που δεν πρέπει να ζουν παιδιά μικρά και ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Βασανίζουν συλληφθέντες σύμφωνα με καταγγελίες μετά και τις προχθεσινές συλλήψεις για το μέλος του Ρουβίκο, να λέμε, που έχει βγει επίσημη καταγγελία και λέει τα χειρότερα για τις αστυνομικές αρχές. Έχουμε τώρα τους εγκλωβισμένους φοιτητές μέσα, έχουμε τους ρουφιάνους βουλευτές, έχουμε την ακροδεξιά χουντική φασιστική ρητορική από υπουργούς βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Τίποτα δεν λύνεται με όλα αυτά. Δεν το έχουν χαμπάρει, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι για άλλη μια φορά. Δεν λύνονται αυτά τα θέματα με αυταρχισμό. Τα προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία και το κέντρο της Αθήνας, το μόνο που ενισχύεται με τέτοιους τρόπους είναι η γελοιότητα των αρχών. Και σε αυτόν τον τόπο, που δεν έχουμε παράδοση στην γελοιότητα, αυτό πάντα μένει και αυτό σημαδεύει τέτοιου τύπου κινήσεις πολιτικές ή κινήσεις της εξουσίας. Αυτά συμβαίνουν. Αν συμβεί κάτι στην ΑΣΟΕ που να είναι άξιο ενδιαφέροντος, μέχρι να πάμε στο μαγκαζίνο θα σας το μεταδώσουμε. Οπότε συνεχίζουμε με την συνέντευξη του Κυριάκου χτες στον Γιώργο Αυτιά. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Εδώ είναι ο Πρωθυπουργός. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Αυτιά, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πού πάμε κύριε Πρόεδρε? Στο ούζο μας. No, no, no, no, no. πάμε, κύριε Πρόεδρε? Στο ούζο μας. Γιατί όχι στο κρασί μας, δεν καταλαβαίνω. Βέβαια, υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές και προσεγγίσεις πολλές των θεμάτων. Άλλες αφετηρίες. Αλλά εδώ τον ρώτησε γενικώς που πάμε, μάλλον η ερώτηση του συναδέλφου είναι για το πού πάει ο τόπος, η χώρα, που πάει πολύ καλά όπως βλέπουμε και νιώθουμε όλοι σε πολλά θέματα. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να απαντήσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν κάνουμε τους συνειρμούς για τα γνωστά πάρτι, όπως καταλαβαίνουμε, αλλά μπορεί κάποιος ακόμη και αυτό να το βάλει στο μυαλό του. Μετά από αυτή την πολύ αισιόδοξη προοπτική που έδεσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, μίλησε για την ανάπτυξη που έχει ήδη έρθει. Το μέρισμα ανάπτυξης, ναι, θα μοιραστεί με δίκαιο τρόπο. Μπράβο! Επιμένω, η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με γρήγορους ρυθμούς. Σε ευχαριστώ, Βανίγερ. Μετά από 10 χρόνια κρίσης, οφείλουμε αυτή η ανάπτυξη να είναι μια δίκαιη ανάπτυξη που θα αφορά όλες τις Ελληνίδες. Μάλιστα. Και όλους τους. Δεν χρειάζεται λοιπόν επιπλέον λιτότητα. Αυτό που χρειάζεται είναι να δώσουμε όθηση στην ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για δίκαιη ανάπτυξη, δηλαδή για ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή η ανάπτυξη να είναι μια δίκαιη ανάπτυξη που θα αφορά όλες τις Ελληνίδες. Μάλιστα. Και όλους τους. Πολύ καλό. Το άλλο με το το ξέρετε. Την είχε ξεκινήσει ο Αλέξης Τσίπρας στη δική ανάπτυξη, είναι η αλήθεια. Τον ακούσαμε εδώ, τον θυμηθήκαμε ξανά. Κανείς δεν το θυμάται τον Τσίπρα, μόνο εμείς εδώ βάζουμε κάτι ηχητικά. Το είπε και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Γιώργο Αυτιά, ότι η ανάπτυξη που έχει έρθει ήδη θα είναι δίκαιη. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν γίνεται να μοιραστούμε όλοι τα κέρδη και τα έσοδα και τον πλούτο αυτού του τόπου, γιατί υπάρχουν κάποιοι που έχουν ρισκάρει τα αφεντικά. Οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, των μέσων ενημέρωσης, των μέσων γενικότερα. Δεν είναι σωστό, θέλω να πω, αυτό το κομμουνιστικό που πάει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σιγά σιγά να το βάλει και να το, σαν δηλητήριο να το ρίξει στην ελληνική κοινωνία, να έχουμε όλοι μερίδιο και να είναι δικαίως κατανεμημένο όλο αυτό. Δεν πρέπει να γίνει, γιατί δεν έχουν την ίδια ευθύνη ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής από τον απλό εργαζόμενο κάτω. Πρέπει να τα ξανασκεφτεί, θέλω να πω, μην κάνει απερίσκεπτες κινήσεις και ενέργειες και έχουμε άλλα θέματα στην πορεία. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν, μάθαμε χτες ότι δεν ενδιαφέρεται, δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου οι δημοσκοπήσεις. Δεν κοιτάω τις δημοσκοπήσεις, δεν με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Αλλά κοιτάω τους πραγματικούς δείκτες που αποτυπώνουν την εικόνα στην αγορά. Έχουμε ένα σταθερά πολύ υψηλό δείκτη οικονομικής εμπιστοσύνης. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει μια γενικότερη αισιοδοξία στον κόσμο. Ο κόσμος πιστεύει ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Ξέρετε πολύ καλά ότι η μισή οικονομία είναι ψυχολογία και είναι κλίμα. Και έχουν λόγο οι πολίτες να πιστεύουν σήμερα ότι η κρίση τελείωσε και ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Κύριε Πρόεδρε, σούπερ μάρκετ πάτε? Δεν κοιτάω τις δημοσκοπήσεις, δεν με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Θα είμαι κάθετο αυστηρός στο κράνος, στο δίκυκλο. Είναι μια νέα λέξη, καθετό αυστηρός. Μία λέξη μάλλον είναι, δεν είναι δύο. Καθετό αυστηρός για το κράνος, γιατί ενδιαφέρεται για την υγεία των ανθρώπων. Τώρα έχει μπουζουριάσει 200 μέσα στην ΑΣΟΕ. Τρώνε κάτι χημικά εκεί τα παιδιά και δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία, να φόραγαν κράνη. Να ήταν μοτοσυκλετιστές και να είχαν ξεχυθεί στις εθνικές και στους επαρχιακούς δρόμους να μαζέψουν ήλιο, τι ήλιο δηλαδή, συννεφιά, να μαζέψουν συννεφιά και βροχή που έρχεται. Για αυτούς έχει έγνοια. Αλλά για τους τετιμπόιδες των εξαρχείων και για όποιον σκέφτεται ή διανοείται να το δει αλλιώς το πράγμα, γι' αυτόν δεν υπάρχει καμία απολύτως έγνοια. Έξω από το στρατόπεδο συγκέντρωση στα Διαβατά, αρκετά έξω είναι η αλήθεια, μαζεύτηκαν χθες ένα μάτσο καραγκιοζέοι, όπως συμβαίνει πάντα, γραφικοί, ψεκασμένοι, έθνικο ψεκασμένοι για την ακρίβεια, γεμάτοι μίσος, ρατσισμό, φόβο και εμπάθεια και κόμπλεξ, πάρα πολλά κόμπλεξ. Μαζεύτηκαν όλοι αυτοί να ψήσουν εκεί τα χοιρινά να φάνε. Πήγε και ο νούμερο ένα εκπρόσωπός τους, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, από τα αζήτητα τηλεοπτικά πανέρια. Και όλοι αυτοί μαζί φάγαν σουβλάκια. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες άκρως αειδιαστικές στο διαδίκτυο. Δείτε τες, για να από τις μούρες θα κόψετε και θα βγάλετε το συμπέρασμα που πρέπει. Ακούμε τον εκπρόσωπο να μας εξηγεί τι συμβολίζει το χοιρινό κρέας. Το αχοιρινό και το αλκοόλ συμβολίζει ότι δεν θέλουμε να ζήσουμε καταστάσεις που ζουν όπως στην Ευρώπη, όπως στο Βέλγιο, στην Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουμε να διατηρήσουμε την πολιτισμική μας ταυτότητα. Η πολιτισμική μας λοιπόν ταυτότητα, σύμφωνα με όσα λέει εδώ με πάθος ο εκπρόσωπος των ανθρώπων εκεί, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το χοιρινό. Με το χοιρινό κρέας. Φαντάζομαι σε όλες τις μορφές, όχι μόνο στο σουβλάκι και με τη γουρνοπούλα και στο φούρνο με πατάτες, με σέλινο, δεν ξέρω πόσες άλλες, την πριζόλα, και την πριζόλα δεν έχει μιλήσει κανείς. Γιατί όλα αυτά είναι στοιχεία της εθνικής μας ταυτότητας. Και αν αυτά αλλοιωθούν, μας τα πάρουν και αυτά, τι θα έχουμε να επιδείξουμε ως ταυτότητα? Γιατί στο μυαλό όλων αυτών το σουβλάκι πάνω στα κάρβουνα είναι συστατικό στοιχείο του έθνους, της πατρίδας και των ιδεωδών που έχουν μέσα στο άδειο κατά τα άλλα κεφάλι τους, προσπαθούν να το γεμίσουν με τα λιπαρά από το χοιρινό, το οποίο παρεπιπτόντως είναι πάρα πολύ ωραίο κρέας και όλα τα υπόλοιπα. Να γυρίσουμε λίγο στον Πρωθυπουργό της χώρας, αφού κάναμε μια βόλτα σε συγγενείς και όμορους πολιτικούς χώρους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για αυτά που θα απολαύσουν οι Έλληνες. Αληθεύει ότι θα δώσετε κίνητρα σε επιχειρήσεις? Θέλουμε δαπάνες επιχειρήσεων που στηρίζουν τον κόσμο της εργασίας να εκπίπτουν. Για να μπορέσουν οι εταιρείες να δώσουν κροκοκοζάνης στους εργαζόμενους. Αυτό είναι καινούριο στοιχείο. Θα υπάρχουν και τέτοια κίνητρα. Κάντε λίγο υπομονή. Ορίστε. Θα πάρετε κροκοκοζάνης. Τι θα τον κάνετε? Είναι ένα άλλο θέμα. Δεν μπορούμε να σας τα λύσουμε όλα. Η κυβέρνηση φροντίζει, το είπε εδώ ο Πρωθυπουργός. Θα πάρουν οι εργαζόμενοι κροκοκοζάνης. Ενθουσιάστηκε ο Αυτιάς δίπλα όταν ακούει τέτοια. Γιατί ο δημοσιογράφος, ο καλός, ενθουσιάζεται με αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός που έχει απέναντί του. Αυτός είναι ο ρόλος του. Κάποιος πρέπει να ενθουσιάζεται εμφανώς. Πρέπει ο ενθουσιασμός να φαίνεται. Δεν είναι ο κρυφός ενθουσιασμός που έχουν όλοι σοβαροί άνθρωποι. Αλλά πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός που επιδεικνύεται. Ποιο σεβασμός? Ο ενθουσιασμός που επιδεικνύεται και ο σεβασμός κατά περίπτωση. Η κυρία Νοτοπούλου είναι στέλεχος, βουλευτήνα πια του ΣΥΡΙΖΑ και ευτυχώς που υπάρχει εκεί. Ήταν αυτή που είχε πει το Τζέο και έχει μείνει στην ιστορία. Μίλησε λοιπόν για την προανακριτική επιτροπή της Βουλής, για τον Πολάκη, τον Τζανακόπουλο και τα άλλα παιδιά. Σήμερα ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Πολάκης, ξεκινώ από την κυρία Νοτοπούλου για να πάρουμε την απάντησή σας μετά. Θα πάνε στην Επιτροπή, πρέπει να πάνε στην Επιτροπή? Προφανώς θα πάνε, οφείλουν να πάνε. Η αντιπροσωπεία, η εκπροσώπηση της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί. Θα είναι αρτιμελής. Όπως ορίζει ο νόμος. Νόμος το ορίζει ότι πρέπει να είναι αρτιμελής η Επιτροπή και οι βουλευτές και η κοινοβουλευτική ομάδα και η ομάδα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την κυρία Νοτοπούλου. Αυτό δεν ήταν Σαρδάμ, αυτό ήταν λάθος, κανονικό. Τι λάθος? Έτσι όπως θα έχει στο μυαλό της, πολύ σωστά τα έχει η κυρία Νοτοπούλου. Κακώς δεν τη βγάζουν πιο συχνά. Τα κανάλια έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Είναι η μόνη από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μετά την πτώση από την κυβέρνηση ψυχαγωγεί τον ελληνικό λαό. Όσο ήταν κυβέρνηση, είχαμε πολλούς. Μπαλαούρες, Μπαλάφες και μην τους αναφέρω, Αυλονίτου, Καρακώστα, τους χάσαμε όλους αυτούς. Αλλά όμως η Νοτοπούλου συνεχίζει ψηλά και περιγράφει ακριβώς αυτό που έχει ανάγκη και που συμβαίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Να είναι αρτιμελής, σύμφωνα πάντα με τον νόμο. Πάμε και σε άλλες παροχές, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε κι άλλα. Αληθεύει ότι θα δώσετε κίνητρα σε επιχειρήσεις? Θέλουμε δαπάνες επιχειρήσεων που στηρίζουν τον κόσμο της εργασίας να εκπίπτουν. Για να μπορέσουν οι εταιρείες να δώσουν ακτινίδια στους εργαζόμενους. Αυτό είναι καινούριο στοιχείο. Θα υπάρχουν και τέτοια κίνητρα. Κάντε λίγο υπομονή. Και ακτινίδια. Πολύ κουβαρντάς έχει γίνει γενικώς ο Μητσοτάκης. Μοιράζει κρόκο, δίνει ακτινίδια. Για μισθό δεν το συζητάμε. Τι να τον κάνει το μισθό? Το μισθό όπως τον παίρνει φεύγει. Αλλά όμως το ακτινίδιο μένει. Το αφήνει, οριμάζει. Μπορεί να το κάνει κομπόστα, μαρμελάδα, να το φας έτσι σκέτο, αφού το καθαρίσει βέβαια. Για τον κρόκο δε Κοζάνης, που είναι και παγκόσμιο έτσι προϊόν και σήμα κατά τεθέν εκεί τη Κοζάνης. Έρχονται εδώ οι Κινέζοι να μας πάρουν και τον κρόκο. Αν έχετε καταλάβει, ο πρόεδρος που έχει έρθει εδώ, ο Κινέζος, σύντροφος κομμουνιστής κι αυτός, ήρθε μεταξύ άλλων να πάρει και τον κρόκο. Κοζάνης. Η κομβική ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό που πέρασε πολύ άσχημα και σκέφτηκε πολύ την απάντηση είναι η εξής. Να ρωτήσω κάτι. Έτυχε βραδιά που ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ζωρίστηκε πολύ ως Πρωθυπουργός και είπε: «Όπα, εδώ τώρα, Κυριάκο, πρέπει να μείνεις ξυπνητός». Αυτό το οποίο θα σε κρατήσει ξύπνιο είναι πάντα η κρίση της στιγμής. Είναι το απρόβλεπτο. Αλλά επειδή γενικά έχω καλό ύπνο. Και θεωρώ τον ύπνο απαραίτητο, έστω και αυτόν τις λίγες ώρες που κοιμόμαστε. Για να μπορούμε να είμαστε φρέσκοι την επόμενη μέρα, λίγα πράγματα διαταράσσουν τον ύπνο μου. Και εμείς που νομίζαμε ότι είναι άϊπνος, γιατί τον βλέπεις έτσι τον Κυριάκο με αυτό το βλέμμα, το πολύ διαπεραστικό, και λες δεν έχει κοιμηθεί όλο το βράδυ, αλλά τελικά όπως ακούσατε απάντησε τελικά σε αυτή την πολύ σκληρή, αδυσόπιτη, αντιδεοντολογική να την πούμε ερώτηση του Γιώργου Αυτιά, απάντησε τελικά και είπε ότι κοιμάται καλά γιατί δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, πάνε όλα πάρα πολύ καλά, εκτός από κανένα πρόβλημα που δεν μας το είπε όμως, δεν του έχει τύχει κιόλας κάτι σοβαρό. Την ίδια απάντηση περίπου είχε δώσει και ο προηγούμενος. Ξέρετε κάτι, εγώ τα βράδια κοιμάμαι ήσυχος. Είναι μεγάλο προνόμιο για κάποιον που βρίσκεται στη θέση που βρίσκομαι εγώ. Βέβαια, λίμωνο, να κοιμάται ήσυχος. Εγώ δεν θα πω για τα μεγάλα, πώς πάει η οικονομία, τα εθνικά θέματα, μεταναστευτικό, σχέσεις με Τουρκία, η Ευρώπη που έτσι όπως εξελίσσεται, που είναι θέματα για να μην κοιμάται κανένας πρωθυπουργός. Αλλά εγώ θα πω τα μικρά. Τις ώρες που χάνουμε όταν πηγαίνουμε σε δημόσιες υπηρεσίες, την ταλαιπωρία που υφιστάμεθα όλοι οι πολίτες όταν πρέπει να έρθουμε σε επαφή με κάποια υπηρεσία του Δήμου, του Δημοσίου, της Εφορίας, των Ειρηνοδικείων, όλων των άλλων υπηρεσιών. Το ράτζο που θα συναντήσεις όταν πας στο νοσοκομείο, τη φρίκη που θα δεις στα εξωτερικά ιατρία όλων των νοσοκομείων, και ευτυχώς που υπάρχουν οι γιατροί νοσηλευτές και σώζουν ό,τι μπορεί να σωθεί. Την κατάσταση που υπάρχει στην παιδεία, άπειρες ώρες, άπειρα λεφτά σπαταλάνε οι οικογένειες χωρίς να μαθαίνουν τίποτα. Αυτά και μόνο που είναι δευτερεύουσας σημασίας, θα έπρεπε να κρατάνε ξύπνιο όλο το βράδυ κάθε πρωθυπουργό που έχει περάσει από αυτόν τον τόπο. Εδώ ακούσαμε τους δύο, τον προηγούμενο και τον τωρινό, να κοιμούνται μια χαρά και να θεωρούν ότι όλα πάνε καλά και δεν μπορεί να διαταράξει τίποτα τον ύπνο τους. Μάλιστα για τον προηγούμενο αυτό ήταν και προνόμιο, όπως ο ίδιος είπε. Κλείσαμε 200 χρόνια ελεύθερου, συσσαγωγικά η λέξη βίου. Προχτές συνεδρίασε η σχετική επιτροπή. Ξεκινάνε οι τελετές υπό την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου. Εμείς πάντα είμαστε υποχρεωμένοι να μεταδίδουμε τα σχετικά σποτάκια που μας στέλνει η επιτροπή. ...1821-2021, 200 χρόνια μαλακίας. Ζήτω το έθνος. Αλλά όχι αϊπνίας. Αυτό να κρατήσουμε. Κοιμούνται καλά. Το πρώτο ισχύει. Και το δεύτερο ισχύει. Και τα δύο ισχύουν. Και τα 200 χρόνια. Και τα 200 χρόνια όχι αϊπνίας. Έχουμε και ένα άλλο, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να τα παίξουμε. Γιορτάζει η Ελλάδα και εμείς δεν μπορούμε να απέχουμε από αυτό το γεγονότο. ...1821-2021, 7 πόλεμοι, 4 εμφύλοι, 71 εκλογικές αναμετρήσεις, 19 στρατιωτικά κινήματα, 3 χούντες, επίσημες, 5 χρεοκοπίες, επίσημες. Ζήτω το έθνος. Ένας πρόχειρος απολογισμός μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Νομίζω λείπουν και άλλα, αλλά εδώ το κομβικό ήταν η λέξη επίσημος, επίσημη, επίσημο. Βλέπω φωτογραφίες από το κέντρο της Αθήνας, μερικά μέτρα από το Πολυτεχνείο, παραταγμένοι οι ματατζίδες στο προάβλιο της ΑΣΟΕ. Ναι, έχει ψηφιστεί από αυτή την κυβέρνηση να έρθει το άσυλο, όμως έτσι δεν λύνεται τίποτα απολύτως. Τα αντανακλαστικά που ξυπνάνε, οι συνειρμοί που δημιουργούνται βλέποντας αυτές τις εικόνες, απέναντι φοιτητές και στην άλλη μεριά πάνοπλοι ματατζίδες με τις ασπίδες στα γκλόπ, αυτό δεν λύνει κανένα θέμα, δημιουργεί περισσότερα, εκτός αν θέλουν να δημιουργήσουν περισσότερα θέματα και 5 μέρες πριν την επέτειο του Πολυτεχνείου. Γιατί υποτίθεται μια κυβέρνηση σοβαρή, αυτή φροντίζει πρώτα απ' όλα να υπάρχει ηρεμία, ησυχία στον τόπο για πολλούς λόγους, αλλά από την άλλη με αυτά που γίνονται και στη συγκυρία που γίνονται και με τον τρόπο που γίνονται, νομίζω προκαλούνται περισσότερα προβλήματα. Εκτός αν το θέλει, οπότε πάμε σε άλλα. Και κανείς ποτέ δεν μπορεί με κατασταλτικούς μηχανισμούς να λύσει πρόβλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί μισό εκατομμυριωστό του προβλήματος. Γιατί με αυτό το σκεπτικό, κάθε μέρα πρέπει να είναι αστυνομικοί μπάτσι, ματατζίδες, γιατί αυτοί οι συνειρμοί ξυπνάνε με αυτές τις εικόνες που βλέπουμε και έρχονται. Πρέπει να είναι κάθε μέρα μέσα στο ίδρυμα, μέσα στα αμφιθέατρα, που και πάλι θα υπάρχουν φοιτητές εντός ή εκτός του Πανεπιστημίου που θα κάνουν αυτό που θέλουν. Αυτά δεν λύνονται ποτέ έτσι, δεν έχουν λυθεί. Ειδικά σε αυτόν τον τόπο έχουμε εμπειρία μη λύσης τέτοιων θεμάτων. Αλλά Κυριάκος Μητσοτάκης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο ένας σμουδιασμένος ελληνικός λαός που τα παρακολουθεί όλα αυτά μέχρι να βγάλει το κατάλληλο συμπέρασμα, γιατί πάντα έτσι μας παίρνει λίγο χρόνο. Το ζήσαμε και με τους προηγούμενους για άλλα θέματα βεβαίως. Η κομβική και κρίσιμη ερώτηση που δέχτηκε ο Πρωθυπουργός χθες. Κύριε Πρόεδρε, σούπερ μάρκετ πάτε? Έχω λίγο καιρό να πάω. Έχει λίγο καιρό. Έχω πάει μια φορά από τότε που εκλέχτηκα πρωθυπουργός. Μόνο μία πρόλαβε. Μα το σούπερ μάρκετ είναι η χαρά. Είναι η χαρά του καταναλωτή. Έτσι είχε απαντήσει ένας άλλος πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν νομίζω ο Γιώργος Αυτιάς πάλι τον είχε ρωτήσει. Αν πήγε, είναι η κομβική ερώτηση που κάνει ο Γιώργος Αυτιάς και στριμώχνει και φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τους πρωθυπουργούς απέναντί του. Είχε πει τότε και εκείνος ότι είναι μια στιγμή χαράς, γιατί έτσι το βλέπει το σούπερ μάρκετ. Πάμε να περάσουμε ωραία, να δούμε τυριά, αλαντικά, να δούμε τα φώτα, έχει και δροσιά κοντά στα ψυγεία. Οπότε περνάμε πάρα πολύ ωραία ψωνίζοντας. Εδώ ο Κυριάκος δεν έχει αυτή τη χαρά, που είναι μια από τις χαρές, η μοναδική του καταναλωτισμού και του καπιταλιστικού συστήματος, για όσους την έχουν βέβαια. Εδώ λοιπόν στριμώχτηκε και απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Εκεί όμως που βγήκε η είδηση και δεν έχει δοθεί η βαρύτητα από τα μέσα ενημέρωσης σήμερα, αλλά εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ για να δώσουμε τη σχετική βαρύτητα, είναι από την εξής ερώτηση και η απάντηση που δόθηκε. Και θα υπάρξει και δεύτερη παρέμβαση στα φορολογικά με ακόμα περισσότερα κίνητρα σε αυτή την κατεύθυνση. Συμπεριλαμβανομένων ναι. και κινήτρων για να μπορέσουν οι εταιρείες να δώσουν μετοχές στους εργαζόμενους. Για να μπορέσουν οι εταιρείες να δώσουν μετοχές στους εργαζόμενους. Αυτό είναι καινούριο στοιχείο. Μετοχές στους εργαζόμενους. Βεβαίως. Και δεν μπορώ να κοιμηθώ, να ονειρευτώ. Αυτό είναι καινούριο στοιχείο. Πώς είμαι πλούσιος, πώς είμαι πλούσιος. Μετοχές στους εργαζόμενους. Βεβαίως. Πώς είμαι αφέντης, βασιλιάς, ταξιδευτής. Μετοχές στους εργαζόμενους. Βεβαίως. Όσα και εσύ και εσύ και εσύ θα ονειρευτείς. Όταν θα σβήσουν τα φώτα της γιορτής. Να αισθάνεται δηλαδή συνειδιοκτησία ο εργαζόμενος. Βεβαίως. Θα υπάρχουν και τέτοια κίνητρα. Αν ήμουν πλούσιος. Κάντε λίγο υπομονή. Αν ήμουν πλούσιος. Καραβοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής. Να αισθάνεται δηλαδή συνειδιοκτησία ο εργαζόμενος. Όσα και εσύ και εσύ και εσύ θα ονειρευτείς. Όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής. Μου είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Τελειώσαν τα βάσανα. Αυτή είναι η είδηση και δεν δίνει κανείς σημασία. Δεν ξέρω τι έχει πάθει η δημοσιογραφία. Έχει μουδιάσει και αυτή. Γινόμαστε πλούσιοι. Δεν είμαστε εργαζόμενοι. Γινόμαστε ιδιοκτήτες. Όλοι οι ιδιοκτήτες, οι τωρινοί που είναι και λίγοι, θα μοιράσουν μετοχές και έτσι όλοι θα έχουμε λεφτά. Η Χριστίνα Αγγελάκη που είναι τώρα απέναντι και ρυθμίζει τον ήχο θέλει να φύγει από την κονσόλα γιατί είναι πλούσια. Είναι μεγάλο μέτοχος. Μου λέει δεν θα είμαι μέτοχος απλή. Θα είμαι μεγάλο μέτοχος. Προφανώς κάτσε να ρυθμίζει μια ώρα και μετά φεύγεις. Μην μας απαρατήσεις. Οπότε πάνε όλα πάρα πολύ καλά και υπάρχουν ιδέες. Το βγαλώ αυτιά στο θέμα γιατί έκανε και τις σχετικές ερωτήσεις. Και είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα γίνουμε όλοι συνιδιοκτήτες. Τελειώσαν. Δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι. Δεν θα υπάρχουν εισφορές στο ΙΚΑ γιατί θα είμαστε όλοι εργοδότες. Οπότε θα είναι μια κοινωνία εργοδοτών, πλουσίων ανθρώπων. Το τραγούδι του Δώρου Γεωργιάδη από την πολύ ωραία δεκαετία του 70, που δεν απέχει και πολύ από τη σημερινή, για άλλους λόγους βέβαια, περιγράφει αυτό ακριβώς που γίνεται. Ο Γιώργος Αυτιάς ήταν εκεί δίπλα, πάντα ήθελε να είναι στην πολιτική. Θυμόμαστε παραλίγο να ήταν ευρωβουλευτής, αλλά δεν τον ήθελε ο Κυριάκος, γιατί τον ήθελε ως δημοσιογράφο να τον στριμώχνει απέναντί του. Κάποια στιγμή είπε ο Γιώργος. Να πω και κάτι ακόμα είναι σημαντικό. Αν ήμουν στο Υπουργείο θα είχα ένα ράτζο και δεν θα έβγαινα από εκεί αν δεν έλυνα το θέμα. Νομίζω ότι... Να το ξέρετε. Να πω και κάτι ακόμα είναι σημαντικό. Αν ήμουν στο Υπουργείο θα είχα ένα ράτζο και δεν θα έβγαινα από εκεί αν δεν έλυνα το θέμα. Νομίζω ότι... Να το ξέρετε. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Ωραίο εδώ είναι το να το ξέρετε που λέει ο Αυτιάς, γιατί λέει στον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξέρετε κάτι υποθετικό που έχω σκεφτεί στο μυαλό μου που δεν θα ισχύσει ποτέ, αλλά να το ξέρετε ότι έτσι θα ήταν αν ίσχυε αυτό. Τον όνοσμο νόσμο Βεράν δεν θα μας μετακινήσουν. Νομίζω ταιριάζει σε αυτά που έγιναν το Σάββατο το βράδυ. Με Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Κυριάκο Μητσοτάκη και λοιπούς συνεργαζόμενους βουλευτές παρατρεχάμενους σε κλαμπ στο Γκάζι. Διαβάζουμε γιατί έχει γίνει ανάρτηση από τον DJ του μαγαζιού και λέει κάποια στιγμή γίνεται ντου από 10 άτομα μπαίνοντας με βρισχές μέσα στο μαγαζί, δημιουργώντας τον πανικό και το φόβο στον κόσμο, δίνοντας διαταγές όπως γονατίστε τώρα τα χέρια στα κεφάλια όλοι. Μην έχοντας συνειδητοποιήσει τι ακριβώς είναι αυτή, νομίζεις ότι γίνεται τρομοκρατική επίθεση τύπου Μπατακλάν ή είναι ληστεία τύπου τράπεζας. Νιώθοντας φυσικά το φόβο, συνεχίζει ο άνθρωπος αυτός, ότι αν κουνηθείς, σε σκότωσαν. Περνώντας τα λεπτά, συνειδητοποιήσει ότι είναι της δίωξης. Για μία ώρα η εικόνα είναι μία. 300 άτομα γονατιστά, με τα χέρια στο κεφάλι, σαν έτοιμα για εκτέλεση μέσα σε χώρο διασκέδασης. Ντροπή και αποτροπιασμός. Μετά μία ώρα και μην έχοντας τη δυνατότητα να μιλήσεις ούτε στο διπλανό σου, ούτε στο τηλέφωνο, ούτε να κουνηθείς, ελέγχεσαι και βγαίνεις από το μαγαζί. Αυτά λοιπόν συνέβησαν το Σάββατο σε ένα μαγαζί, κλαμπ. Εκεί που πάει η νεολαία, 20χρονοι ήταν μέσα. Γενικώς έχει αυτή η κυβέρνηση κάτι με τους νέους. Είτε βλέπουν σινεμά, είτε πάνε στα γνωστά μπαρ για να διασκεδάσουν το βράδυ του Σαββάτου. Ωραία εικόνα αυτή με τους 300 γονατισμένους, να μην μπορούν να μιλήσουν σε κανένα. Ωραία γράφουν και φαντάζομαι όλοι αυτοί και οι 300 και όλοι όσοι τα ακούνε με αισθήματα αγάπης προς την κανονικότητα και την κοινωνία της ηρεμίας και της ομοιομορφίας βγήκαν από εκεί μέσα. Όπως και τα παιδιά τώρα που είναι στην ΑΣΟΕ. Τις συστάσεις τις ξέρετε, επειδή έχουμε πέσει λίγο έξω χρονικά, το νιώθω ή θα τις πούμε μετά. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, να μας πάρει στις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε για τα άλλα. Και σήμερα, ρε φίλε, που θέλω να σου πω τα σοβαρά, δεν μου το σήκωνε. Στο σήκωσα τώρα, αυτό τι είναι δηλαδή. Τώρα ελπίζω να μου σηκωθεί κιόλα να συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω εγώ. Δεν υπάρχει, λες, ε. Όχι. Λοιπόν, όσον αφορά τα χρυσά τα εξάρχεια, επειδή οι τύποι που βαφτίζουν το κρέας ψάρι θα μας τρελάνουν κιόλα σήμερα, έχει το Sky ένα βίντεο που λέει τα όποια επιχειρούν στα εξάρχεια και έχει του οπκατζίδε απλά να κρατάνε την πόρτα προσπαθώντα να την ανοίξουν από το καφενείο. Λοιπόν, για όποιον ήταν χθε, όποιο ξέρει τι γίνεται γενικότερα, το μόνο που προσπάθησαν να κάνουν χθε οι ματάδε, οπκατζίδε και ασφαλίτε ήταν να βρίσκουν άτομα όσο μπορούν περισσότερο ώστε να παρουσιάζουν συλλήψεις. Μάλιστα στο καφενείο απέξω σύμφωνα με μαρτυρίες. Στο καφενείο αυτό περιμέναν ποιος θα βγει έξω να συλλάβουν έναν στην τύχη, όποιον να είναι. Και όταν πήγαν οι δικηγόροι, κάποιοι δικηγόροι που πήγαν αυτοβούλος, τους λέγανε ανοίξτε την πόρτα να τους μαζέψουμε και θα τους αφήσουμε μετά από λίγη ώρα έξω. Απλά ναι, για να βγει το μεροκάματο. Όσον αφορά τώρα τη μία σύλληψη, επειδή είναι ρουβικονέος ο συλληφθής, τον συνέρευαν στο λόφο του στρέφη, στα σκαλοπάτια, καμία σχέση με τα επεισόδια και τη μολότοφ που πετάξανε 2 ώρες πριν. Η μολότοφ πέσανε 9 η ώρα και τα επεισόδια γίνονταν 12 ώρα το βράδυ από τους ματατζίδες με τις συλλήψεις που κάνανε. Ο μόνος που συνελήφθη είναι ρουβικονέος, που συνελήφθη μόνο και μόνο επειδή είναι ρουβικονέος. Αυτό γιατί ξεφεύγει το πράγμα διαρκώς εκεί πέρα. Μα αυτός είναι ο στόχος τους, να ξεφύγει το πράγμα διαρκώς εκεί πέρα. Να γίνει ένα μπάχαλο, γιατί στην αναμπούλα ο Λύκος χαίρεται. Ο Λύκος μάντεψε ποιος είναι. Να έχουν να παρουσιάσουν αυτό ακριβώς. Ο Λύκος είναι ο νοικοκυρέος, φίλε. Τι το πλεύρη, ρε, τι το πλεύρη. Να έχει την κανονική εγκληματικότητα, δηλαδή. Ναι, το θέμα είναι ότι ο σχεδιασμός είναι τα εξάρχεια γρήγορα να γίνουν μια κανονική γειτονιά. Δεν τι σημαίνει κανονική έτσι, γειτονιά, πλεύρη. Ότι θα έχει την εγκληματικότητα που υπάρχει σε μια γειτονιά κανονικά. Ότι θα έχει την εγκληματικότητα που υπάρχει σε μια γειτονιά κανονικά. Ο δεν είπε έτσι, είπε να έχει την κανονική εγκληματικότητα. Την κανονική, α ναι, τότε σιγά σιγά. Μην ακουστούμε και παρά έξω. Εν τω μεταξύ, εγώ στα εξάρχεια σχεδόν περνάω κάθε μέρα λόγω δουλειά. Αυτή η μπάτση εντό εισαγωγικών, η φίλη του Μπαλούρδου τέλο πάντων, τι ύφο είναι αυτό που έχουν εργάματο για όλου του υπόλοιπου. Δεν λέω για αυτού που κυνηγάνε του αναρχοάπλητου κτλ. Εγώ δεν είμαι αναρχοάπλητο. Είσαι εν δυνάμει. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Είσαι εν δυνάμει. Εν δυνάμει. Άρα και αυτή η δυνάμει είναι όλοι μαλάκι, α πούμε. Και συγγνώμη για το ύφο, που προσβάλλω το κράτος αυτή τη στιγμή. Αλλά τι είναι αυτό, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, δηλαδή τέλος πάντων. Συγχαρητήρια σε όσους ψηφίσαν τον Πλεύρη, παιδιά. Να είστε καλά. Έλα, πάνε μου. Έλα, καλέ. Καταρχήν σου είχα πει πριν πολύ καιρό ότι θα μοιράσετε πολλά κεφαλικά. Τα φασισταριά που ακούνε την εκπομπή σας και μαζοχίζονται και γουστάρω. Δεύτερον, το έχω ξαναπεί ότι αυτοί που κατεβαίναν στα συλλαλητήρια είχαν τρέλα με το κοντάρι και όχι με τη σημαία. Από ό,τι φάνηκε, κυρίως ναι. Τη σημαία την είχαν για να σφινώνει κάπου το κοντάρι κατά την είσοδο, να μην το χάνουν. Και αν έχεις προσέξει τη λεπτομέρεια, είναι ότι επάνω before το σταυρό έχει ένα πλάτωμα. Α, plug που λέμε. Βρε, το κοντάρι είναι ουσία. Έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχει χειρότερος κολολαός με τόσα εξαιρετικά επάνω. Το μόνο που έχω να πω για χιλιοστή φορά, να σου πω κάτι, φιλαράκι μου. Το Μάσεχ, όταν υπογράφηκε το 93 από τον παππού αυτόν που κυβερνάει, χτυπάγαμε όλοι τα αρχίδια μας. Κάποιοι φωνάζαν για τη λευκή βίβλο. Το μεγαλύτερο κομμάτι λοιπόν του Μάστριχ αναφέρει ότι από τη στιγμή που δέχεσαι να μπει σε αυτό το κόλπο, παραχωρείς ένα κομμάτι της εθνικής σου κυριαρχίας. Και δεν γαμπάστε τώρα που ξυπνήσαμε για τους μετανάστες. Και άκου το χειρότερο, μόλις ξεκινήσουν να έρχονται οι μετανάστες, οι οποίοι θα είναι από τις κλιματικές αλλαγές, θα γίνει Σαχάρα ο τόπος που θα έχουν να βάλει 3 χρόνια, τότε θα μας πάνε γαμιώντας. Κύριε Μπαρβαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη. Ξέρετε τι σημαίνει πλουραλισμός. Αυτό, όχι. Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σα και για τα παραπολιτικά. Και καλά κάνετε και πήγατε στα παραπολιτικά. Αλλά φταίει ο κύριος Παπαχλημίτζος. Δεν μπορεί μία ώρα να ακούμε κομμουνιστικά από το Θήμιο. Καμία αντίρρηση. Όχι μία μισή με τον αρχηγό των κομμουνιστών. Μα είναι και αυτό τώρα, να βγάζουν τον Κουτσούμπα. Εγώ, ο Πορφύριος Βυσδέκης, δεν είμαι ούτε ακροδεξιός, ούτε δεξιός, ούτε αριστερός, ούτε κομμουνιστής. Ακούμε συνέχεια Μητσοτάκη, κεντροαριστερά, Τσίπρα, κομμουνιστή Καλαμούκη, Κουτσούμπα. Δεν ακούμε μία μετρημένη φωνή του Πασόκ, του Κινάλ, την κυρία Φόφη Γεννηματά. Γεια σας. Κύριε Πρόεδρε, σούπερ μάρκετ πάτε. Έχω λίγο καιρό να πάω. Έχετε λίγο καιρό. Δεν είναι ότι λέει ο Μητσοτάκης έχω λίγο καιρό να πάω, είναι η επανάληψη από τον Οφθιά. Έχετε λίγο καιρό να πάτε με χαμόγελο, ότι είναι ωραία στιγμή, περάσαν όμορφα χτες το πρωί. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, πάρτε μέσα. Από ό,τι διαβάζω και παρακολουθούμε τώρα, υπάρχουν και τραυματίες στην ΑΣΟΕ που δεν τους επιτρέπουν τα ΜΑΤ να βγουν έξω. Αυτό δεν είναι αδιασταύρωτο μέχρι στιγμής, απλά το βλέπω στο Twitter και σας το μεταφέρω. Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι αυτά που είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης το πρωί στην Βουλή. Επανέρχεται η κακόβουλη βλασφημία και η καθίβριση θρησκευμάτων. Αυτά είχαν αλλάξει με τα χρόνια, γιατί είμαστε το 2019, αλλά όμως προβλέπεται φυλάκιση ως 2 έτη σε όποιον κακόβουλα καθιβρίζει το Θεό και όποιος δημόσια και κακόβουλα καθιβρίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία ή άλλη θρησκεία ανεκτή στην Ελλάδα. Αυτές είναι κατηγορίες που υπήρχαν την δεκαετία του 50, του 60. Δεν υπάρχουν σε προηγμένες χώρες σε καμία περίπτωση, αλλά υπάρχουν όμως εδώ, επειδή δεν είμαστε Ιράν. Δεν είμαστε Ιράν, είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευτυχώς που ήρθε η Νέα Δημοκρατία τα επαναφέρει όλα αυτά ξανά. Οι ειδήσεις μετά από αυτό που ήταν κανονική είδηση, οι ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Τρεις σοβαρές ειδήσεις έβγαλε η χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη στο Γιώργο Αυτιά. Πρώτη είδηση είναι ότι δεν γλίστρησε από τα σάλια του Αυτιά. Δεύτερη είδηση ότι κάποτε ίσως θα δοθεί ένα κάποιο μέρισμα σε κάποιους μάλλον. Και τρίτη είδηση δεν υπήρξε. Επόμενη συνέντευξη του Πρωθυπουργού μας θα είναι στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για να μιλήσουν για το πόσο απεριποίητες είναι οι έγκυες γυναίκες πρόσφυγες που έρχονται από τις εμπόλεμες περιοχές της Συρίας σε αντίθεση με τις πάντα κομψές Ελληνίδες της Εκάλης. Για πρόεδρο της Δημοκρατίας προτείνει τον Παναγιώτη Ψωμιάδη ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Ο κύριος Ψωμιάδης μπορεί άνετα να εκπροσωπεί το έθνος, δήλωσε ο κυβερνητικός βουλευτής, συμπληρώνοντας ότι η εικόνα του μπουκωμένου Ψωμιάδη από τα χοιρινά σουβλάκια είναι μια εικόνα που ενώνει όλους τους Έλληνες. Εν τω μεταξύ, συγχαρητήριο τηλεγράφημα έστειλε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης προς τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, ζητώντας του συγγνώμη που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο μπάρμπεκιου που διοργανώθηκε στα Διαβατά. «Ζητώ συγγνώμη», αναφέρει ο βουλευτής, «που σε αυτή την κρίσιμη εθνική μάχη σας άφησα μόνους. Ελπίζω τα σουβλάκια να ήταν καλοψημένα και να τα φάγατε με αρκετό λεμόνι», συμπλήρωσε. Μετά την προχθεσινή εισβολή σε καφενείο, συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι εκαθαρίσεις στην περιοχή των εξαρχείων από αναρχοάπλητους. Χθες το βράδυ, δυνάμεις της Όπκε εισέβαλαν σε 2 περίπτερα, 4 σουβλατζίδικα, 1 μπαρ και 2 κρεπερί, αναζητώντας μέλη του Ρουβίκονα. Συνελήφθησαν 35 άτομα που κρατούσαν στο χέρι μπουκάλι μπύρας ανοιχτό, προκειμένου να διερευνηθεί αν ήταν όντως μπουκάλι με μπύρα ή μολότοφ. Με το βραβείο βραβείο Πούλιτζερ θα τιμηθεί ο δημοσιογράφος Γιώργος Λιάγκας για το σύνολο της προσφοράς του στην ελληνική τηλεόραση. Αυτό ανακοινώθηκε χθες βράδυ, σκορπίζοντας ικανοποίηση στους παράγοντες της ελληνικής τηλεόρασης. Ως επιβράβευση, το κανάλι που εργάζεται τώρα ο πετυχημένος δημοσιογράφος αποφάσισε τη μετάθεση της πετυχημένης εκπομπής του από την πρωινή ζώνη στη βραδινή, έτσι ώστε τα θέματα εξπερμάτισης να αναδεικνύονται καλύτερα. Προβλέψεις καιρού μόνο για Έλληνες θα κάνει από εδώ και πέρα ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός. Σύμφωνα με δήλωση του ιδίου, θα προβλέπει τον καιρό μόνο στις περιοχές που κατοικούν Έλληνες και όχι σε διπλανές περιοχές που διαμένουν πρόσφυγες. Αυτός ο καιρός ανήκει στους Έλληνες και όχι στους ξένους, δήλωσε ο ίδιος. Επιτέλους, αυτές ήταν οι ειδήσεις. Αυτή είναι η δημοσιογραφική ματιά και αντίληψη. Αν δεν σας κάνει αυτή που είναι από την ελληνική αστυνομία, έχουμε καλύτερη σχολή. Να ρωτήσω κάτι. Έτυχε βραδιά που ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ζωρίστηκε πολύ ως πρωθυπουργός και είπε: «Όπα, εδώ τώρα, Κυριάκο, πρέπει να μείνεις ξυπνητός». Γιατί λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλετε να κουκουλώσετε την υπόθεση αυτή, η οποία είναι σε εξέλιξη, η υπόθεση Νοβάρτης? Εσείς δεν μασάτε τα λόγια σας, το λέτε ευθέως. Ήρθε το φορολογικό. Το καλοκαίρι μου είχατε πει για 10% μείωση του εμφία και φέρατε 22%. Όταν τα ακούσαν οι δανειστές αυτό, δεν είπανε: «Οπ, τώρα τι κάνει ο Κυριάκος στην Ελλάδα, τι κάνει ο Μητσοτάκης, πώς το περάσατε αυτό?» Ερώτημα. Χρειαζόταν ο Μητσοτάκης να τους καλέσει και να τους πει: «Κοιτάξτε να δείτε, αυτές οι υπερβολικές επιβαρύνσεις που έχετε βάλει τελειώνουνε. Κύριε Πρόεδρε, σούπερ μάρκετ πάτε?» Σας ευχαριστώ θερμά και σήμερα θα μπορούσατε να τρέχετε στο μαραθώνιο, αλλά ήρθατε εδώ. Ξέρετε, στο μαραθώνιο είναι... της ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ. Παρεξέκλεινα της πορείας. Δεν βάλατε κανέναν όρο, ρώτα με αυτό ή κάνει οτιδήποτε και το λέω. Μας ενδιαφέρει. Έχω να το λέω αυτό. Αυτή είναι επίσης μια άλλη σχολή δημοσιογραφίας που φέρνει τον απέναντι, τον λιώνεις, τον στριμώχνεις, όσο δεν έχει στριμωχθεί ποτέ στην ζωή του. Και υπάρχει κίνδυνος όταν σηκωθεί από την καρέκλα να γλιστρήσει κάτω από τα πολλά σάλια. Λαός μέρος Β. Παρακαλώ, θα ήθελα να σας πω, να πείτε στον κύριο Μπαρμπαγιάννη που μιλάει τώρα, αυτός που είναι υπέρ του ΕΑΜ. Ποιος πολεμούσε το ΕΑΜ? Τους Χίτες που θέλανε να παραδώσουν την Ελλάδα στους Γερμανούς, τους ίδιους τους πολιτικούς που καθέλανε το ίδιο πράγμα, και επίσης τους Μαυραγωρίτες οι οποίοι πλουτίσαν εις βάρος του λαού. Σήμερα, ποιοι θέλουν να παραδώσουν την Ελλάδα στο Ισλάμ? Είναι οι σύγχρονοι Χίτες και οι ΜΚΟ είναι οι σύγχρονοι Μαυραγωρίτες. Ο λαός, ο ελληνικός, χρειάζεται πηγώντας ένα ΕΑΜ να τον απελευθερώσει. Τι είναι αυτά που λέτε, κυρία μου, τώρα? Μας ακούει το Ισουρού. Τι μας λέτε, καλέ? Τι είναι αυτά που λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ? Αυτά που ακούτε, ότι σήμερα χρειαζόμαστε πηγόντως ένα απελευθερωτικό μέτωπο να μας γλιτώσει. Τι να κάνουμε, να γίνουμε Μονακό τώρα? Από τους σύγχρονους Χίτες και τους Μαυραγωρίτες. Θέλετε να παραδώσετε τη χώρα στο Ισλάμ και δεν τρέπεστε. Για μαζευτείτε λιγάκι. Ακριβώς το που θέλετε και ΕΑΜ, για μαζευτείτε που ακούγονται τα μέσα ενημέρωση δημοσίως τέτοια πράγματα. Τι μας λέτε, γιατί? Αυτό που σας λέμε, δόγμα χρυσοκοίδη, κομμένη. Θέλετε να μας λείπει. Λοιπόν, θα κοπούν αυτά που ξέρετε για το ΕΑΜ. Κομμένη. Κομμένη η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Να μαζευτείτε σπίτια σας, γρήγορα. Εμείς το χρειαζόμαστε. Στα υπόγεια του Περισσού να πάτε. Αποστολή. Έλα. Έλα, τι έγινε? Καλά. Ωραία, όλα καλά. Μια χαρά, η κοινωνία μας όλα καλά, ε? Πολύ καλά πάει. Νομίζω σε πρόοδο είμαστε, σε φάση πρόοδου. Ο εκφασισμός συνεχίζεται, τέλεια, τέλεια. Άντε καλέ. Ο Λιάγκας δίνει ψυγεία, τέλεια. Η Τιμτυλή, καλή μου δίνει δωρεάν γένε στο Ιασό. Το ότι δίνει ψυγεία είναι ο Λιάγκας το πρόβλημα ή όλα τα υπόλοιπα? Που κάνανε αναπαράσταση την εκτόνωση στη φοιτήτρια στο Απηθή, αυτό εντάξει? Όχι, όχι, ψυγείο. Θα μου δώσει ψυγείο σήμερα. Θα σου δώσει ψυγείο, ναι, εντάξει, τότε μην πεις κακά λόγια. Μην πεις κακά λόγια. Να λες τα θετικά, αυτή τη κοινωνία μας. Εσείς που βλέπετε, Λιάγκα, είστε ίδιοι με αυτούς που φοβούνται μη σας αλλοιώσουν τον πολιτισμό οι ξένοι? Ναι, εμένα τώρα μου αλλοιώνονται τα σαλάμια. Περιμένω το ψυγείο, σταμάτα, δαίμονα. Άμα είναι έτσι, είναι εντάξει. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τηλεφωνώ από την περιφέρεια Αττικής, από το γραφείο του κυρίου Τζίμερου. Κυρίου Τζίμερου, δημιουργία ξανά. Ναι. Τι μου κάνει? Καλά, μια χαρούλα. Χαιρετισμούς να του δώσετε. Ποιος είστε? Πάντα καλά. Δαμασκηνός Καρπέτας. Είχαμε συνεργαστεί στο κόμμα παλιότερα, είχα κατέβει την πρώτη φορά. Α, πολύ ωραία. Δεν μπορεί να μην ήσασταν εσείς. Όχι, δεν ήμουν. Τους χαιρετισμούς μου να του δώσετε. Μου είναι ακόμα πολύ συμπαθής. Να είστε καλά, θα του τα δώσω. Είχαμε τσακωθεί μια περίοδο, αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή, νερό και αλάτι. Δεν πειράζει. Συμφωνούμε ιδεολογικά και αυτό πάνω απ' όλα ταιριάζει και με την εποχή μας ο Θάνος. Ωραία, ωραία. Του είχα γράψει και τραγούδι εγώ. Εννοείται. Του είχα κάνει μια διασκευή του Ιωαννίδη, αυτό που λέει Ζήνονος. Το είχα κάνει τζίμερο. Ωραία. Με τη ζωή. Όταν τη είχε φάει που τον είχαν πλακώσει τότε λίγο το είχα ευαισθητοποιηθεί. Μάλιστα. Τηλεφωνώ να σας δώσω λίγο να έχετε πρόχειρα τα τηλέφωνα. Βεβαίως, τα θέλω. Να τα έχω εδώ μπροστά, άμα χρειαστεί. Κάλεσμα, μπράβο, ωραία. Άμα χρειαστεί, να έχω κάτι. Ωραία, ωραία. Για πείτε μου. Το τηλέφωνο του γραφείου είναι το 213-80. Ωραία. Ποιος απαντάει εκεί, εσείς? Εγώ, ναι. Αν θέλετε, πάρτε και το κινητό μου. Βεβαίως. Να τον ειδοποιώ τέλος πάντων οτιδήποτε. Αμέ, γιατί ανά πάσα στιγμή ένας τζίμερος χρειάζεται κάπου. Δεν μπορεί, μας έχουν αλώσει οι Μπογδάνοι. Σωστό. Πείτε μου. 6-9-5-11 και το τηλέφωνο του γραφείου του κυρίου Τζίμερου. Το ίδιο. Εκεί, στη γραμματεία τέλος πάντων. Ναι. Είναι το 210. Ναι. 40. Γιατί όμως απουσιάζει τελευταία από τα κανάλια μας, έχει λείψει, γιατί δεν βγαίνει? Ορίστε, γι' αυτό εγώ το κάνω εδώ πέρα, να ενημερώνω και τα κανάλια και τους σταθμούς. Καλά κάνετε, αλλά έχουμε καιρό να ακούσουμε τις απόψεις του. Έχουν μονοπολίσει οι Μπογδάνοι και δεν έχουμε μια ποικιλία στις ίδιες απόψεις. Ορίστε, καλέστε τον. Βεβαίως, σωστό. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη χαρά. Λοιπόν, να είστε καλά, χάρηκα. Γεια σας. Τα φιλιά μου να του πείτε. Εντάξει. Γεια. Κάποιος ποδοσφαιριστής παλιός, κάποιος τηλεπαρουσιαστής, κάποιος μετεωρολόγος βγήκε σήμερα να ζητήσει συγγνώμη, να ανακαλέσει, να ανασκευάσει αυτά πολύ καθαρά και χωρίς παρεμηνίες, είπε τις προηγούμενες μέρες, γιατί το συναντάμε σαν φαινόμενο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βγήκε κάποιος να ζητήσει συγγνώμη για το μίσος που έχει μέσα στην ψυχή του. Σήμερα δεν ξεφτυλίστηκε απολογούμενος κάποιος φελός τηλεστάρ. Δεν είχαμε τέτοιο περιστατικό. Κάποια κακομοίρα πανελίστρια από αυτές τις πολλές, γιατί χαζομάρα της. Όταν παρακολουθεί το ρατσιστικό εμετό δίπλα της, βγήκε, έχετε πάρει χαμπάρι κάτι εσείς? Κανένα γελίο υποκείμενο που η δουλειά του κάθε μέρα να ανεβαίνει πάνω σε ένα σκαμπό, να κάθεται αφού έχει καλοχτενιστεί και μακιγιαριστεί, να κοιτάει την κάμερα τρεις ώρες και μετά να κατεβαίνει, έχετε δει κάτι, έχετε πάρει χαμπάρι? Ο δημόσιος τηλεοπτικός λόγος έχει γεμίσει από γλιώδη υποκείμενα, ατάλλαντες υπάρξεις, υποτακτικούς ιστερικούς βουλευτές που ουρλιάζουνε, ψυχάκιδες που αναζητούν το ένα λεπτό δημοσιότητας, αγράμματους, αμόρφωτους, ακαλλιέργητους, ψεκασμένους πολίτες, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, γραφικούς χουντονοσταλγούς, λαμπερούς φελούς, ανεπάγγελτους καραγκιόζηδες, πλατινέ τσόκαρα, αυτά συναντώνται πολύ, δειλούς φασίστες, συγκεκαλυμμένους ή όχι, ξυπασμένα πρόσωπα που κάνουν τα πάντα, λένε τα πάντα, δέχονται τα πάντα, για να μείνουν στην επιφάνεια του βούρκου που αυτοαποκαλείται τηλεοπτικό περιβάλλον, ψυχαγωγία και ελληνική τηλεόραση εν γέννη. Η αισθητική των τηλεοπτικών καναλιών αντανακλά ευθέως την αισθητική του συστήματος που υπηρετούν και παλεύουν με νύχια, δόντια, φόβο και διαστρέβλωση να διατηρήσουν. Απέναντι σε αυτά τα λαμπερά τίποτα είναι ο Γιάννης Ρίτσος. Όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια τους. Όταν κοιμούνται, 12 άστρα πέφτουν από τις άδειες τσέπες τους. Όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα με σημαίες και με ταμπούρλα. Τόσα χρόνια πολιορκημένοι από σταριά και θάλασσα, όλοι πεινάνε, όλοι σκοτώνονται και κανένας δεν πέθανε. Πάνω στα καραούλια λάμπουνε τα μάτια τους μια μεγάλη σημαία, μια μεγάλη φωτιά κατακόκκινη, και κάθε αυγή χιλιάδες περιστέρια φεύγουν από τα χέρια τους για τις τέσσερις πόρτες του ορίζοντα. Όταν σφίγγουν το χέρι. Σαν σήμερα έφυγε ο Ρίτσος από τη ζωή, 11 Νοεμβρίου του 1990. Με το Μίλτο Πασχαλίδη που το τραγουδάει, θα πάμε στο τρίτο μέρος του λαού και μετά στο μαγκαζίνο. Στο ελληνοφρένια.net.gr, στο επίσημο, ανεβάζουμε αυτόπτες μάρτυρες από την εισβολή των ΜΑΤ στην ΑΣΟΕ και εγκλωβισμένες φοιτήτριες που τραγουδούν το πότε θα κάνει ξαστεριά. Συνεχώς το παρακολουθούμε, όχι μόνο εμείς και τα υπόλοιπα site και τα social media. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Ένα μικρό χελιδόνι. Κοίτα, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Άμα δεν ξέρεις τι λέμε, αγόρι μου, βάλτε την εκπομπή να μάθεις τι λέμε. Άκουρε. Εγώ γουστάρω Γιάννα. Γιάννα και εγώ γουστάρω. Όπως γουστάρω και τα πλαστικά τάπερ. Τι πάει να πει αυτό. Ωραία τα γυάλινα, αλλά είναι αλλιώς και τα πλαστικά. Τα γυάλινα είναι πιο εύθραυστα. Ενώ το πλαστικό το πράγμα είναι αλλιώς, ρε παιδί μου. Το μόνο που τη φοβάμαι είναι μην το βάλεις μέσα, ας πούμε, σε κανένα μικροκυμάτων. Σκέψου ένα τεράστιο μικροκυμάτων να μπει μέσα η Γιάννα να βγει λιωμένη. Αυτό είναι το θέμα με το πλαστικό. Λοιπόν, γουστάρω γιατί όταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 4 ήμουν μικρό παιδάκι, τα βλέπα και δεν ήξερα τι γινότανε. Αλλά βλέπω ότι 15 χρόνια μετά έχουμε τα ίδια. Οπότε καλά πάμε. Καλά πάμε. Καλά πάμε από εδώ και πέρα, να ξέρεις. Λοιπόν. Τα τρία μνημόνια δεν ήταν τίποτα. Λοιπόν. Τώρα καινούργια γιορτή της Γιάννας, πάλι από την αρχή. Ριστάρτ όλο. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος, το είπαμε. Έλα, μωρέ. Έλα, καλέ. Τι έγινε σήμερα. Πολλά. Πολύ καιρό είχε να μου τύχει να σε πάρω 500 φορές για να σε πετύχω. Σε έχουν γεμίσει τα φεσταριά, ε. Όχι και τόσο, αλλά ναι. Θα σε ρωτήσω τώρα, εσύ που είσαι και εκεί μέσα και τα ξέρεις τα πράγματα, που είσαι γνώστης. Τα δελτία ειδήσεων αυτά, τους τίτλους ειδήσεων, τους γράφει αυτός που τους λέει ή τους γράφει κάποια συντακτική ομάδα. Πού το πας, για πες. Το πάω, ας πούμε, ότι σε ραδιοφωνικούς σταθμούς γνωστούς, ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θυμούμε, ακούγονται κάτι λαθρομετανάστες και κάτι τέτοια πράγματα. Και μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, γιατί εγώ από όσο ξέρω, τέλος πάντων, δεν υπάρχουν ελαφραίοι άνθρωποι. Τι υπάρχουν. Υπάρχουν πρόσφυγες. Νέα Δημοκρατία έχουμε, καλέ. Υπάρχουν μετανάστες. Α, είσαι βλαμμένος τελείως. Νέα Δημοκρατία, hello. Hello, ναι, ναι, Νέα Δημοκρατία έχουμε, αλλά οι άνθρωποι δεν είναι ελαφραίοι. Για αυτούς είναι. Λυπάμαι πολύ και η γραμμή πρέπει να περάσει σε όλα τα ραδιόφωνα και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, ξεκόλα. Έχω ζήσει εκτός από την κατοχή 8 χρονών. Με βρήκε μετά και ο εμφύλιος 12 χρονών. Και τώρα ζήσατε για να σας βρει και ο Μητσοτάκης. Ναι, και ο Μητσοτάκης, αλλά το κυριότερο από όλα τώρα πια από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε εμφύλιο, θα έχουμε διαφύλιο. Να σκοτωνόμαστε οι Έλληνες μεταξύ μας για τους ξένους αυτούς που ήρθαν εδώ πέρα. Εμφύλιος λέγεται, Μαρία. Αυτό είναι εμφύλιος. Όχι, δεν είναι εμφύλιος, αυτό είναι διαφύλιος. Μάλιστα. Μπογδανοειδή μου τα λέτε λίγο αυτά τα ημιμαθή, αλλά οκ. Αφήστε τα Μπογδανοειδή. Αυτά δεν μπορώ να καταλάβω. Έλα σε παρακαλώ. Το είχε πει ο Καποδίστρας, το είχε πει. Όπου δεν είναι μονιασμένοι, δεν τους πρέπει ελευθερία. Έλα, Αποστολή, έλα, σε παίρνω από την Ηλιούπολη. Α, τι θες να μου πεις, καμιά εκδήλωση πάλι, τα λέει ο Θήμιος, δεν χρειάζεται. Όχι, όχι, όχι, αδελφέ. Λοιπόν, θέλουμε να καταγγείλουμε τη νέα δημοτική αρχή Ηλιούπολη στον κύριο Χατζηδάκη, διότι εν μέσω νύχτας ήρθε και κατήργησε την πιάτα της Ηλιούπολης. Συγκεκριμένα, έφυλε συνεργείο, έβγαλε, πήλωσε τις ταμπέλες από την πιάτα και αφαίρεσε. Τρεις-τέσσερις στάθμες για το ταξί. Πού λες τώρα, εκεί στο Παγωτατζίδικο απέναντι αυτή την πιάτσα? Όχι, όχι στο Παγωτατζίδικο, κάτω, κάτω. Α, την άλλη. Στην εκκλησία, την άλλη κάτω, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτά έκανε ο κύριος Χατζηδάκης, λοιπόν, και θέλουμε να τον καταγγείλουμε. Αυτό. Όσο για το σωματείο, μη πω τι μας είπε το σωματείο, δεν ενδιαφέρεται, δεν υπάρχει ανταπόκριση τίποτα. Παρότι πήραμε τηλέφωνο, δεν υπήρχε ανταπόκριση καμία. Ξέρεις τι μας είπανε. Τι? Να μην πω, μας γράψαν εκεί που δεν λέγεται να το πω. Αυτό ήθελα να πω, Αποστολή. Δηλαδή δεν κοιτάει τα χάλια της Ηλιούπολης ο κύριος Δήμαρχος, που οι έμποροι και οι μαγαζάτορες εδώ έχουν καβαλήσει όλα τα πεζοδρόμια. Η δημοτική αρχή το μόνο που την πήραζε ήταν η πιάτα της Ηλιούπολης. Αυτό ήταν το πρόβλημά τους. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ανοίγει το Μέγκα, θα ανοίξει και το Άλτερ και ακόμα διορισμού στην παιδεία αυτή δεν θα κάνουν οι μαλάκες. Τι σχέση έχει παιδί μου το ένα με το άλλο? Γιατί δεν είμαστε ενωμένοι τόσα χρόνια αναπληρωτές. 10 χρόνια αναπληρώνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και ακόμα μας έχουν όποτε θυμηθούν να τρέχουμε στην άλλη της Ελλάδος. Σκέψτε τώρα από Θεσσαλονίκη να έρθει το πάτμο σε δύο μέρες.